Hasonlósítod meg? Na, mindegy, hallod? Az Attila most mondja én nekem, hogy azért, hogy írták ki a kiszilomlékóra az 50%-ot. Egy kis kiszilomlékó, 23 dinár. Mit ez az? Mint a jogurtos pöttyökébe szokott lenni az a kiszilomlékó. 23 dinár, most 50%-a úgy, mint szokott lenni. Na. Köl olyan? Na, mama, nem kell túlcsökölni a csapának. Azt mondja, mama, hogy nem kell. Neked, Ani? Tékázik. Nekem lehet kettő. Kettő, de ez olyan kicikében van. Akkor nem kő. Nem az a nagy, az a 4 decis, hanem az a másfél decis, vagy mennyi szokott. Nem, mint a jogurtos pötyöliben van, na. Ja, nem kell. Na hát azért kérdezem, hogy kell vagy nem kell. Most jött haza az Attila, és mondja én nekem, hogy most te raktál ki, mikor ő megnézte. Más nem volt, csak az. Hogy kell vagy nem kell. Akkor nem kell. Se a mamának, se te neked. Nem. Jó van, akkor na, ezt akartam megtudni. Jó van. Na, jó van, akkor te játszatok. Na, sziasztok akkor. Szia. Igen, yes, yeah, szia. Yeah. Yeah. Kicsilány, úgy figyel. Tényleg? Szeret hallgatódzani, mi? Igen. Hallgatódzik, hogy ki a csuda beszél, de nem látom. Hogy a csudában lehet ez a dolog? Biztos úgy gondolja, nem? Hát valamit egyre sokra fundázik. A kicsi agyával azt gondolja, hogy nem hogy az... hogy mi az, ami ott beszélget, azt akkor nem is lássa. Hát igen. Szól, mondja, de nem látom. Igaz-e kicsi lány? Lánnál csak milyen aranyos, hogy hagyjuk-e a két kis ököt a szájába. Mind a kettőt? Hát. Mert? Hát nem tudom, miért szépen akkor ez a lépeszibe, hogy nagyon éhesnek éreztem magát, hogy valami. Kicsi lánya. Még akar tenni a kis kezit. Most egy kicsikét figyel máshova. Igen? Mondjad, Hama, te is szólj közben, jó? Mondd meg, ami nem tetszik. Meséld el. Na, jó, teszem le neki. Sziasztok! Sziasztok!